ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव कारण शाखीय बृहदारण्य परिषद प्रथम अध्याय तक कुछ विचार हो गया। इसमें कुल मिलकर के 6 अध्याय हैं, उसमें भी 3 कांड माना गया है, मधुकांड, मुनिकांड, खिलकांड। ये अग्रिम अध्याय जो आरंभ होने वाला है उसमें मधुकांड आएगा, मधु ब्राह्मण आएगा। जैसे प्रथम ब्राह्मण का नाम होगा अजात शत्रु ब्राह्मण, द्वितीय ब्राह्मण का नाम होगा शिशु ब्राह्मण, तृतीय का नाम होगा मूर्तामूर्त ब्राह्मण, चतुर्थ ब्राह्मण होगा मैत्रेयी ब्राह्मण, पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण, षष्ठ ब्राह्मण वंश ब्राह्मण। यहां जाने पर आगम प्रधान भाग समाप्त हो जाएगा, आगे तर्क प्रधान शुरू होगा द्वितीय अध्याय से, शास्त्रार्थ चलेगा, तर्क प्रधान रहेगा, आगम प्रधान है, श्रुति प्रधान के माध्यम से व्याख्या है। वहां भी श्रुति का है किंतु तर्क प्रधानता ज्यादा है, ये आगम प्रधान चल रहा है, इसलिए उसको मधुकांड कहा जाता है, या मधु शब्द आता है इसलिए मधुकांड बोलते हैं प्रथम को अध्याय। और आगे वाले जो तृतीय चतुर्थ अध्याय को मुनिकांड कहते हैं, वहां राजा जनक या अन्य अश्वलादि हों और वक्ता के रूप में वहां याज्ञ बल्कि भी पाए जाते हैं। आगे तृतीय में खिलकांड कहा, ये दो कांडों में जो कुछ कहा उसी को प्रकाश करने के लिए अंतिम दो अध्याय है खिलकांड, इसका वृद्धारण्य का क्रम है। तो प्रथम अध्याय पूरे होने के बाद द्वितीय अध्याय आरंभ करने के पहले आगे जो आने वाला है अजात शत्रु ब्राह्मण आरंभ होना है, तो उसके लिए भूमिका बनाते हैं। टीका में कहते तृतीय अध्याय सूत्रित विद्या विद्योर अविद्या प्रपंचिता। तृतीय अध्याय में विद्या और अविद्या दोनों के सूत्र संक्षेप रूप में कहा गया था, तद्वेतम तभी अध्यात्म आशी या विद्या सूत्र आत्मा इतव उपासित या विद्या सूत्र दोनों की संक्षेप में कहा था। तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय मैंने वृद्धांग क्रम से उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय सूत्रित विद्या विद्या संक्षेप में कहा गया विद्या अविद्या दो, अविद्या प्रपंचता, उनमें से अविद्या के प्रपंच हो गया प्रथम अध्याय, अविद्या का विस्तार हो गया, अध्यारोप हो गया और अपवाद के ढंग से चल रहा है, अध्यारोप अपवाद करके जो चल रहा है, अध्यारोप अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच, एक ही था ब्रह्म वही इधम अग्रे आशीत, यहां से आरंभ होता है, एक ही था इतने फैलाया, फिर समेटते समेटते 3 बनाए, फिर एक अभी यहां पूरे समेटेंगे, अध्यारोप वाला है। विद्या विद्या विद्या और विद्या में अविद्या के प्रपंच हो गए, विस्तार हो गया। संप्रति विद्याम प्रपंच जो आत्मा इतने उपासित जो आया हुआ था 1-4-7 में विद्या सूत्र था, उसका प्रपंच हम उस विद्या को विस्तार करने के लिए चतुर्थ अध्याय आरंभ मारो, चतुर्थ अध्याय के आरंभ माने वृद्धार्ण्य क्रम से बोल रहे हैं, चतुर्थ अध्याय के आरंभ करते हुए भाष्यकार आरंभ मारो भाष्यकार वृत्तम कीर्तयति, पूर्व की बातों के कथन करते हैं, जो अविद्या विषय था उसका कुछ कथन करते हैं। 8 नंबर की टिप्पणी में कहा उपनिषद प्रथम बोल दिया, वृद्धार्ण्य क्रम से चतुर्थ तृतीय है किंतु उपनिषद क्रम से प्रथम है। भाष्य में कहते हैं आत्मा इत्येव उपासित इति उपासित, ऐसा वाक्य आया विद्या सूत्र था, आत्मा इत्येव उपासित तद अन्वेषण सर्वम अनिष्टम से आतेगा, उनका अन्वेषण अनुसंधान करने पर सबका अनुसंधान हो जाता है, यदि बीज को पकड़ लिया तो वृक्ष पकड़े जाते हैं, तद अन्वेषण आत्मा का अन्वेषण करने पर सर्वम अन्विष्टम से सब ज्ञात हो जाता है। आत्मा को जानने से सब ज्ञात होता है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान वाली प्रक्रिया है। दो और तीन की टिप्पणी कहते हैं, एक भी है एक आत्मना शब्द भी और अभिषेक को देवता का इति शब्द है। आत्मा इत्येव इति क्यों लगाया हो रहा, आत्मा इत्येव उपासित ऐसा वाक्य था, इति शब्द इसलिए कहा आत्मना शब्द भी और अभिषेक को देवता का ये कहते हैं देवता का, यदि इति शब्द है यहां आत्मा शब्द और एक अंतकरण के हो रही है, शब्द और बुद्धि का विशेष परे है ये कहने के लिए, शुद्ध आत्मा शब्द का विषय भी नहीं है और बुद्धि का विषय भी नहीं है, इसको द्योतक द्योतक है ये कौन, इति आत्मा इत्येव इति शब्द इसका द्योतक है। यश आत्मा स प्राण एवं प्राणो नाम भवति बदन बाघ पश्चिम चक्षु श्रवण श्रोत्रम इत्यादि जो कहा था, कोई एक चार साथ ने कहा था जिस आत्मा को ऐसा कहा था, मान विशेष विशेष प्राणादि नाम से क्रियावाद दिखाई पड़ता है, वास्तविक क्रिया नहीं होती। यश आत्मा जिस आत्मा का स प्राण में प्राण नाम होती इत्यादि का प्राणन क्रिया करते हुए प्राण नाम वाला हो जाता इत्यादि भगवती प्राणादि विशेषणानि उक्तानि, जिस आत्मा के लिए प्राणादि विशेषण लगाए गए थे, प्राण में प्राण नाम होती प्राणादि विशेषण लगाए थे जिस आत्मा का, यश प्राणी सर्वाणी आक्रमण आत्मा इतने जो जो आत्मा उन जो विशेषण जो कहा प्राणादि सबको व्याप्त करते हुए रहते हैं आक्रमण ही आत्मा सबको व्याप्त करते हैं इसलिए आत्मा कहा हो तम आत्मा इत्येव उपासित, उसको केवल प्राणादि को छोड़ देना केवल आत्मा इत्येव उपासित, यदि आत्मा को पकड़ता है तो आप प्राणादि पकड़े जाएंगे, न केवल विशेषण में विशिष्ट कया कोई भी विशेषण से विशिष्ट करके आत्मा की चिंतन का अनुसंधान न करे, विशेषण रहित आत्मा का अनुसंधान करे अन्वेषण करे उसको जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। क्यों शब्द प्रत्यय अगम्य अगम्य आत्मान अनुसंधित इति आवत आत्मान वित्तीय उपासित का यह अर्थ है, शब्द प्रत्यय अगम्यम शब्द और अंतकरण प्रत्यय मैंने वृत्ति का विषय नहीं, शब्द का विषय नहीं अंतकरण का विषय ऐसे आत्मा आत्मान अनुसंधित यही अर्थ होता है, ऐसे आत्मा को अनुसंधान करे कोई विशेषण रहित करके करे अनुसंधान, विशेषण लगाकर करे तो विशिष्ट हो जाएगा। दो नंबर का तद अनुसंधाने ये कहा था, तद अन्वेषण तद अनुसंधान उसके अनुसंधान करने पर सबका अनुसंधान हो जाता है, बीज को जानने से वृक्ष जाना जाता है। तीन नंबर का अत्र ही ये थे सर्वम एकम भवती उसी बात में था, ये कोई एक चार साथ नहीं था अत्र इस अत्र आत्मा नहीं इस आत्मा में ही सबके सब ये जितने भी है प्राणादि पूर्व में कहा सब एक हो जाते हैं ऐसा कहा था। वाक्य से साधा वाक्य से तो वही है आत्मा ने तो उपवासी तक आगे अत्र ही थे सर्वम एक एकम भगवती आया था सबके सब एक हो जाते हैं इसी का वाक्य से स्वामी से आगे भाष्य में कहते हैं आत्मान एव अवेद ऐसा भी आया दस दस नंबर के कंजिका में कोई चतुर्थ अध्याय आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मृति ही मैं ब्रह्म हूं इससे फिर ज्यादा तस्मात तब सर्वम अवगता है उस आत्मा को जानने से सर्वरूप हो गया मैंने बीज को जानने से वृक्षों को जानने ये कहा था ये दस नंबर के कंडिका में कहा था आत्मा में अवेद अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाने जाना उसने और तस्मात तत्सर्वम वाक्य आया अस्मृति आत्मतत्व एकम विद्या विषय है वह आत्मतत्व ही एक विद्या का विषय है विद्या का विषय है पूर्व में अविद्या का विषय का विस्तार हो गया अब विद्या का विषय जो आत्मतत्व है आत्मा भी शुद्ध आत्मा को कह नहीं सकते सुशुद्धि तक पहुंचा करके वही प्राज्ञा आत्मा को समझाएंगे क्यों वाणी का विषय तो वही होना है मन वाणी का विषय वही तक है पूरी आत्मा तो वो लक्ष्यार्थ में समझना पड़ेगा श्रोता वो वाणी का विषय नहीं है अभी अजात शत्रु आ जाए हाँ इसको गार्गे को सुसुप्ति अवस्था में ले जाकर के पाणी केसर आदि के द्वारा सब ये कहाँ था कहाँ से आया जगता है तो बोलते हैं उस काल में कहाँ था ये कहाँ से आया पता है वो अवधि कहाँ है वो अवधि को जानते हो माने ये आत्मा में था आत्मा से आया है बोलना चाह रहे जब उसको जगाते हैं ना जब पाणी केसर आदि तब अजात शत्रु पूछते हैं गार्गे को एक सोया हुआ व्यक्ति से था तो उसको दिखा था ये कहां था उस समय और अब कहां से आया माने अवधि को पूछ रहे हैं आपको तो ऐसे करके बताते हैं तो आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मा से भी आत्मतत्वों एकम विद्या विषय विद्या का विषय ही आत्मतत्व ही है यस्तु भेद दृष्टि विषय जो भेद दृष्टि को विषय करने वाला चार नंबर अवेद संघाते अधिकारितया स्थितम ब्रह्म कर्तृरूपम अवेद उसने जो जाना ना शुद्ध आत्मा को नहीं जाना संघाते जो कर्ता रूप से स्थित है उसको जाना अहम ब्रह्मास्मि करके जाना ब्रह्मवाजन के आसित तद आत्मा में अवेद अस्मात्मी वाक्य है वो जो आत्मा में अवेद वाक्य में जानने वाला वहां कर्ता रूप में है गए टिप्पणीकार बोलते हैं संघाते अधिकारितया संघात में शरीर में जो अधिकारी है उस रूप से स्थितम ब्रह्म कर्तृपम ब्रह्म अवे कर्तारूप ब्रह्म को जाना तो उसको भी जानना मुश्किल है सूत्र को जानना वो तो केवल लक्षित होना है यह अर्थ यस्तु भेद दृष्टि विषय जो भेद दृष्टि का विषय वाला है अविद्या का विषय भेद दृष्टि माने अविद्या अविद्या दृष्टि का विषय है सो अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मी न स भेद इति अविद्या विषय जो भेद दृष्टि का विषय जो बनता है जितने बनते हैं अविद्या के विषय होते हैं तो अन्यो वो जो अविद्या का विषय को सा कहा जो अविद्या का विषय उसी को अन्यो अहम अस्मी अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मी इति का न स भेद वो जानता नहीं है अविद्या के विषय को बताया उस वाक्य के द्वारा पांच छह की टिप्पणी में रहते हैं अनात्म प्रपंच भेद दृष्टि कौन है अनात्म प्रपंच ये भिन्न है ये भिन्न है अनात्म दृष्टि है अनात्म प्रपंच छेद का अज्ञान कार्य यावत अज्ञान अविद्या विषय अज्ञान का कार्य उसको किस रूप से बताया अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि न स भेद शब्दों के द्वारा कहा दस इस चार दस को बताया ठीक कैसे देखें किमिति अर्थांतरेषु सत्सु आत्मतत्वमेव अनुसंधातव्यं तत्र आत्मा इत्येव उपासित बोल दिया ये सुनने के बाद पूर्व पक्ष कहता है अर्थांतरेषु सत्सु विषय बहुत हैं अन्य अन्य विषय होते हैं बहुत सारे विषय होने पर सत्सु आत्मतत्वमेव अनुसंधान किम आत्मतत्व की अनुसंधान कर अन्य विषय भी तो हैं शंका आ गई तो कहा नहीं तद अन्वेषण था सर्वम अन्वेषण से यही फल होगा आत्मा को अन्वेषण करने पर सबका अन्वेषण हो जाता है अन्य को जानने की जरूरत नहीं है अन्य को जानने से आत्मा नहीं जाना जाएगा आत्मा को जानने से अन्य ज्ञात हो जाता है ठीक है आगे तस्व अन्यस्तत्व अन्यस्तव्य परम प्रेरणास्पद परमानंद अन्य हेतु भी अष्टम कंडिका में था तदेत प्रेय पुत्रा प्रेय चित्ता प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् यत् अंतरतरम आत्मा अष्टम कंडिका के बाद तस्यैव अनिष्टत्वे परम प्रेमास्पद ये परम प्रेम का आस्पद स्थान आत्मा ही होता है अन्य में स्वार्थिक प्रेम होता है और यहां निस्वार्थ प्रेम होता है यह अष्टम कंडिका में चर्चा की थी परमानंदत्वम हेतुत्व अन्य भी हेतु भी है एक तो उसको जानने से सब जाना जाता है और दूसरा हेतु भी है क्या परम प्रेम का आस्पद है यह अन्य हेतु है तदेव कहा उसी को तदेव का आत्मतत्व सर्वस्मात् प्रेयस्वात् अन्विष्टव्य ये दूसरा हेतु दिया वही आत्मतत्व सबसे प्रिय होने के कारण अन्विष्टव्य है पहले वाला उसको जानने से सब जाना जाता है ये कारण से उसको जानना चाहिए कहा दूसरा हेतु दिया सब सबसे प्रेम इसी में है, अति प्रेम का आस्पद होने के कारण उसी को जानना चाहिए। दूसरा ठीक है, हमें कहते हैं आत्मतत्व ज्ञान से समाप्ति फलत्वाच तदेव अन्वेष्टव्यम इत्याह। आत्म तत्व ज्ञान है, आत्मतत्व ज्ञान समाप्ति, सम्यक आपकी समाप्ति, पूरे व्याप्त हो जाता है सर्वत्र, सब प्राप्त हो जाता है उससे, एक फल है। क्यों? तस्पात सर्वम अभव आया, वो सर्वरूप हो गया आत्मा को जानने से। तो ये आत्मतत्व ज्ञान से सर्वाप्ति, सर्वभाव की प्राप्ति, सर्वात्मभाव की प्राप्ति आत्मज्ञान से, ये फल है। फल कथन किया, क्यों? तद स्व आत्मानंद अभवे तस्मात् फल तो पाया ही, तदेव अन्वेष्टव्य, इसलिए भी आत्मतत्व का अन्वेषण करना। तीन हेतु देकर के बोलती है, इसे कहा आत्मानम इत्यादि का आत्मान अवे अहम ब्रह्मास्मि इति। आत्मतत्व एकम विद्या विषय, यह आत्मतत्व जो एक है वो विद्या का विषय है, पूर्व कहा जो अविद्या विषय है। उक्त विधया उक्तया परिपाच्या सिद्धम अर्थम संग्रहाते, कहे गए जो प्रक्रिया है परिपाटी, परिपाच्य तृतीय अंतर नौ पिटिपणता परिपाच्य का था, वृत्तानुवादेन पूर्व का अनुवाद करके, पूर्व का उनके अनुवाद के द्वारा सिद्धम अर्थम संग्रहाते, संपन्न हुआ जो विषय है उसको संग्रह करते हैं। दस की टिप्पणी बताया उक्त क्रमेण, पूर्वोक्त क्रम से अविद्या का विषय और अविद्या का विषय दिखा करके, तो ये कहा आत्मान अवेद आत्मतत्व एकम विद्या विषय इत्यादि कहा, आत्मतत्व एकम विद्या विषय। उक्तम अर्थांतरम अनुवादति, जो कहा वो विषयांतर उसको कहते यस्तु, कहा यस्तु भेद दृष्टि विषय, जो भेद दृष्टि का भिन्न भिन्न दृष्टि का विषय होता है, अन्यो असो अन्यो अस्ति न सदेव इत्यादि का, पशु एवं सदेवान इत्यादि वाला यथा पशु यस्तु भेद दृष्टि विषय, जो भेद दृष्टि विषय है, भेद दृष्टि का विषय है वह अस्तो, वो जो भेद दृष्टि का विषय जो है वह अन्यो असो अन्यो अस्ति न सदेव इति अविद्या विषय, अविद्या का विषय है। ठीक है, सो अविद्या विषय संबंध स पद यहां पहले है, व्यवधान है बाद में, अविद्या का विषय अंतिम है, जो सो सब स पद को अविद्या विषय के साथ संबंध करना, वह अविद्या का विषय है ऐसा संबंध। ठीक है, कथम भेद दृष्टि विषय से अविद्या विषयत्व, शंका आती है भेद दृष्टि का विषय को अविद्या विषय कैसे मानेंगे, उत्तर देते हैं अन्यो असौ अन्यो अमस्त न सभेद, यही बात है भेद दृष्टि का विषय अविद्या विषय, जो भेद दृष्टि पर, जो भेद दृष्टि पर का जो व्यक्ति भेद दृष्टि पर अनेकत्व को मानने वाला है वह न सभेद, वो नहीं जानता, अविद्या तदृष्टि मूलम सूत्रिता, इसलिए क्या संक्षेप में क्या कहा, अविद्या उस दृष्टि का मूल कारण है, इस दृष्टि का भेद दृष्टि का, भेद दृष्टि का मूल कारण अविद्या, ये संक्षेप में ही बताया तद्दयित्व तरी अव्याकृतम आशीष इत्यादि सब कुछ यही कहा, अविद्या संक्षेप में कहा सूत्रिता, सूत्रिता बोल दिया अविद्या सूत्रिता, तदृष्टि मूलम माने उस भेद दृष्टि का मूल कारण अविद्या है, अविद्या के कारण भेद दृष्टि होती है, केवल तद विषय भेद दृष्टि विषय, इसलिए उसका विषय जो होगा अविद्या का विषय होगा भेद दृष्टि विषय। ठीक है, बारह तेरह की टिप्पणी ग्यारह भी है, यदि उक्वा ऐसा कथन करके ये आता है न सदैव ये कथन करके कहा बारह के लिए अविद्याया भेद दृष्टि मूलत्व न, अविद्या जो है ना भेद दृष्टि का मूल कारण अविद्या है, अविद्या के कारण ही भेद दृष्टि होती है। तेरह में कहा अविद्या विषय भेद दृष्टि विषय इत्यादि कहा। ठीक है, कथम यथोक्त विद्या विद्या विषय विषय असंकीर्ण अवसापन सत्येते, जिस प्रकार आप बता रहे हैं विषय अलग अलग हैं, विद्या का अलग और अविद्या का अलग, ये कैसे विषय किया जा सकता है, ये शंका है। कथम यथोक्त पूर्वोक्त जो विद्या और अविद्या का विषय है, वो यथोक्तौ विद्या विद्या विषय विद्या और अविद्या का जो विषय है दोनों विषय दोनों असंकीर्ण अवश्य आत्म सगड़े पृथक पृथक कर कैसे निश्चय किया जा सकता है। अविद्या का विषय यह है, विद्या का विषय यह है, ऐसा पृथक पृथक असंकीर्ण संकीर्ण वाले भिन्न भिन्न कैसे जाना जा सकता है। प्रश्न उठा टिप्पणियां 14-15 की आत्मात्मा अनात्मा ना कहा माने विद्या विद्या विषय माने आत्मा अनात्मा रो विद्या का विषय आत्मा है अविद्या का विषय अनात्मा है ये दोनों को असंकीर्ण में कहते हैं विविक पृथक पृथक अलग अलग विवेचन कैसे किया जा सकता है अवसातम तथम सत्य थे कैसे निश्चय किया जाएगा ये विद्या का विषय है अविद्या का विषय है इस शंका ही उत्तर देते हैं। एक द्रष्टव्यम मृत्यो स मृत्युमाप्नोती यहाँव पश्यति ऐसा है। एकदा एव अनुदृष्टम द्रष्टव्यम यह नास्ति किंचन ऐसा मृत्यो स मृत्युमाप्नोती यही नानव ऐसा है। एक ही प्रकार एक ही दर्शन करना चाहिए, अनेक दर्शन भेद दृष्टि नहीं करना चाहिए। एकदा मैंने एक ही प्रकार संख्या या विधा भेदा संख्या से प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है। एकदा मैंने एक प्रकार एकदा एव अनुद्रष्टव्यम एक ही प्रकार से देखना चाहिए, अद्वैत रूप से देखना चाहिए, आत्म रूप से ही देखना चाहिए। निहनानास्ति किंचना यहां अन्य कुछ भी नहीं है और मृत्यु सा मृत्यु मात्र होती है वो मृत्यु के बाद पुनः मृत्यु ही प्राप्त करेगा, अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञानी तो ये मृत्यु के बाद अमृतत्व प्राप्त होगा किंतु ये मृत्यु के बाद मृत्यु से प्राप्त होगा जो अनेक दृष्टि करता है, जो भेद दृष्टि करता हो स मृत्यु हो मृत्यु मात्र होती है, मृत्यु से फिर पुनः मृत्यु में प्राप्त होगा। यह नान है उपस्थित कि जो एकत्व आत्मा में अनेकत्व जो देखता है नाना इव नाना तो नहीं है, नाना जैसा देखता है, नाना तो है ही नहीं एक ही है किंतु उसमें नाना जैसा जिसको लगता हो वो मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त होता है। भेद वास्तव में नहीं है, जिसको भेद जैसा लगता हो जिसे इव शब्द लगा करके स्तुति बोलती है वास्तव में भेद है ही नहीं। इव तो जो अज्ञान भेद देख रहा है उसमें इव लगा दिया, नाना जैसा उसको लगता है किंतु है नहीं नाना। इतम आदि इत्यादि वाक्य मिलकर बहुत सारे वाक्य हैं इसे एकत्व को बताने वाले और वेद दृष्टि की निंदा करने वाले ये वाक्य प्रविभक्त विभक्त हैं श्रुतियों में। प्रविभक्त विद्या विद्या विषय विद्या और विद्या का विषय प्रविभक्त है श्रुतियों में, इसका पृथक्करण है। सर्वोपनिषद को एक ही जगह में सारे उपनिषदों में यही विद्या और अविद्या का विषय पृथक किया हुआ है सारे उपनिषदों में यही। तत्र च अविद्या विषय उन इनमें से विद्या और अविद्या के विषयों में जो अविद्या का विषय था एक विज्ञान घनिक रसत्व लक्षण एक रूपेण इत्यर्थ वो आत्मतत्व विज्ञान घन स्वरूप है। जैसे लवण घन होता है माने नमक ही नमक होता है वहां कुछ नहीं होता बाहर में, वैसे विज्ञान का ही पुंज है वो सत्यम ज्ञानम इत्यादि शब्द विज्ञान का पुंज रूप से समझना। विज्ञान एक घन विज्ञान एक घन रसत्व लक्षण एक ही रस है विज्ञान घन रस है और कोई नहीं इस रूप से इस रूप से जाना चाहिए। आगे भाष्य में कहते हैं तत्र च अविद्या विषय सर्व एव अविद्या का विषय जितने भी हैं साध्य साधनादि भेद विशेष अभिवेक साध्य साधनादि जो मेरे इतना अंश साध्य है इतना ये साध्य है ये साधन है ये साधन है ये साध्य है इत्यादि करके एक एक करके विनियोग उपयोग के माध्यम से व्याख्यातः अविद्या का विषय के दो भाग करके व्याख्या कर दी गई साध्य साधन भाव से साध्य अंशों को भी साधन अंशों को बताया ये करने से ऐसा होता है ये करना ऐसा होता है अविद्या विषय व्याख्या आ तृतीय अध्याय समाप्त है कर रहे हैं तृतीय अध्याय समाप्त में प्रथम अध्याय की समाप्ति तक उसी का विस्तार हुआ है। अविद्या का विषय जो दो रूप में है साध्य साधन भाव में है उनका कथन हुआ है तृतीय अध्याय समाप्ति तक आम जो है अभिविधि अर्थ है आ अध्याय परिसमाप्त तृतीय अध्याय समाप्त तृतीय अध्याय की समाप्ति तक उसकी चर्चा होगी। मान तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय सच जो अविद्या का विषय है वो व्याख्या तो अविद्या विषय सच व्याख्या तो अविद्या विषय जो व्याख्या की जिस अविद्या के विषय वो अविद्या का विषय जो है वो सर्व एक द्वि प्रकार वो भी दो प्रकार का है एक सूक्ष्म जगत है एक स्थूल जगत है दो है द्वि प्रकार टिप्पणी का थूल और सूक्ष्म देहात्मक थूल देह सूक्ष्म शरीर दो शरीर थूल शरीर सूक्ष्म शरीर रूप से संघात रूपे संघात रूप दो प्रकार से हो जाता है अविद्या का विषय अंत प्राण उपस्तंभक इसमें सूक्ष्म शरीर है ना भीतर ये थूल शरीर का धारक है विधारक है धारण करने वाला होता है अंत वो भीतर है क्यों बांग मन प्राण करके कहा था नाम ना कर्म नाम कर्म और एक क्रिया लिया था नाम रूप कर्म लिया उसी का अंत प्राण कष्टम भगा वो दो प्रकार जो हुए हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अविद्या का जो विषय है दोनों अरे हिरण्य गर्भ तक अविद्या का विषय है वह एक भीतर है सूक्ष्म शरीर जो बाहर के शरीर को धारण करने वाला है जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर निकले तो स्थूल शरीर का अंत प्राण भीतर है उपष्टम भगवान धारक है कहा एक दो तीन की टिप्पणी द्वि प्रकार है एक तो हो गया दो में कहते हैं अंतर्गत स्थूल से थूल के भीतर है थूल देह के भीतर है और थूल से धारक अंत करके कहा अंत प्राण माने थूल देह के भीतर है और उपस्तंभ माने धारक उस थूल देह का ही धारक है धारक जैसे दृष्टांत गृहस्य एवं स्तंभादी लक्षण जैसे घर को धारण स्तंभ करता है खंभा होता है वही वही होता है स्तंभ ही गृह को धारण करता है वो भीतर है गृह के भीतर है इसी प्रकार है लक्षण प्रकाशको अमृत वो प्रकाशक है भीतर सूक्ष्म शरीर और अमृत वो अमर धर्म है ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक रहेगा आपेक्षिक अमृतत्व है और बाह्यश्च जो बाहर फूल शरीर है अविद्या का विषय जो फूल शरीर हुआ कार्य का कार्य लक्षण वो तो कारण लक्षण था पहले वाला अविद्या का विषय अभी अविद्या का दूसरा विषय यह है कार्य लक्षण शरीर फूल शरीर अप्रकाशक या अप्रकाशक है दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता उपजन अपाय धर्म ये वृद्धि और ह्रास वाला धर्म है अंत की वृद्धि ह्रास नहीं होती है सूक्ष्म शरीर की इसकी वृद्धि ह्रास है मैंने बाई बाई शरीर की जन्म उपजन अपाय धर्म पूर्वक उत्पत्ति होना और मरना सवाल वाला है इसका ऐसा है जैसे घर जो बनता है भीतर तो खंभे होते हैं और बाहर में घास फूस के द्वारा लपेटा जाता है मिट्टी लगाते हैं ना देहातों में घास फूस से ऐसा उस स्थान पर है ये बाह्य शरीर बाह्य शरीर इस स्थान पर है तीर्ण कुसम मृतिका समा जैसे घर को बनाते समय में खंभे में अटका हुआ है भीतर है और बाहर में घास फूस के द्वारा लपेटा जाता है ठीक है पहले जमाने में वही था होता तीन कुछ मृत्यु का समा तीन का है धार कुश है मृत्यु का आदि बाहर लगाते हैं मिट्टी लगाते हैं उसके समान है स्थूल शरीर घर में जो खंभा होगा बहुत दिन तक रह जाता है और ये बार बार बदलना पड़ता है उपजन अपाय अपाय धर्म वाला होते हैं ये घास फूस आदि सड़ते रहते हैं वही है यहां स्थूल शरीर की चर्चा उसी गृहस्थ जैसे घर में होते हैं ना घर में कुशा आदि जो बाहर लगाए लपेटे जाते हैं वो उसका अवजन होता है फिर लगाना फिर वो नाश होना होता रहता है इसी प्रकार यहां दृष्टांत दिया इसको फूल शरीर के लिए दृष्टांत दिया सत्य शब्द वाच्य हो मर्त्य सत्य शब्द से कहा गया ये मर्त्य है सत्य हाँ नाम रूपे सत्यम कहा था सत्य शब्द से कहा था वो वर्त्य है, विनाशी है, नहीं तेना अमृत शब्दवाच्य प्राण छन्न सत्येन छन्न महामृत जो सत्य उसके द्वारा ऐसा प्राण छन्न कहा था, ऐसा छन्न ये कहा था, ये ढका हुआ है, सूक्ष्म शरीर ढके हुए हैं स्थूल शरीर के द्वारा बोलते हैं तेना, जो स्थूल मर्त्य जो स्थूल शरीर है इसके द्वारा अमृत जो सूक्ष्म शरीर अमृत है, पूरे सूक्ष्म शरीर का पुंजयी जो हिरण कर रहा है क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति विशिष्ट तेरह इसी स्थूल शरीर के द्वारा जो मरते हैं उसके द्वारा अमृत शब्द वाच्य प्राण छन्न, अमृत शब्द के वाच्य अर्थ जो प्राण है आच्छादित है टका हुआ है, हमें लोगों की दृष्टि वहां तक भी नहीं जा सकती, नाम रूप में अटक जाता है, तो उससे भी भीतर जो अंतरात्मा है वहां कैसे जाए, पहले इतना क्या रही थी उपसंभृत इसका उपसंहार भी हो गया अविद्या के विषय में ही, अविद्या के विषय में दो, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर, ठीक है। सप्तान्न ब्राह्मणे वृत्तम कथय, वृत्तम अर्थम कथय, सप्तान्न ब्राह्मण ने जो कहा था उसका कथन करते हैं, पंचम ब्राह्मण ने जो कहा था उसको कथन करते हैं, तत्प्रच कहा था, तत्प्रच अविद्या विषय एव सर्व साध्य साधनाभेद शेष विभेदेन व्याख्यात, वहां पर अविद्या का विषय का व्याख्या हो गया है सप्तान्न ब्राह्मण, माने विद्या विद्या विषयों ये दोनों विषयों का व्याख्या हो गई, विद्या और अविद्या का विषय सप्तान्न ब्राह्मण में व्याख्या कर दी गई। आदिपदम आदिपद्य भाषिकार ये है ना, साध्य साधन आदि जो दिया है तो आदि से क्या लेना, तो आदि पदम साध्य साधन अवान्तर भेद, साध्य साधन के जो अवान्तर भेद है उसको लेना, चित्पदिकार बोलते हैं भूत भविष्यत अवान्तर भेद वाले अध्यात्म आदि, अध्यात्म अद्भुत अध्यायी को भी लेना और भूत भविष्यत आदिश्च भूत भविष्यत आदि को भी लेना आदि शब्द के द्वारा, यही है संग्रह था, संग्रह के लिए आदि पद लगा दिया करते हैं, साध्य साधन आदि में आदि शब्द के द्वारा अध्यात्मादि भेद भी लेना, उसका अवान्तर भेद है और भूत वर्तमान भूत भविष्य इसको भी लेना संग्रह के लिए आदि पद लगाया, यथोक्त भेद एवं विशेष है, ये भेद विशेष है फूल सूक्ष्म में ही है, तस्मिन वियोगो व्यवस्थापनम तेरा कहा, उसका विनियोग माने व्यवस्थापनम, उस विनियोग का अर्थ क्या है, व्यवस्था दोनों की व्यवस्था, दोनों शरीरों की व्यवस्था के द्वारा साध्य साधन भाव की व्यवस्था, व्यवस्थापनम तेर व्यवस्थापन है माने व्यवस्था के द्वारा साध्य साधन भाव से व्यवस्था के द्वारा व्याख्यात भाष्य का व्याख्या कर दी गई, विनियोग ने व्याख्या है ना साध्य साधन भाव से व्याख्या कर दी गई, आतृतीय समाप्त अत्यात्र समाप्त कहा प्रथम अध्याय की समाज तक उसकी व्याख्या हो, उपसंहार ब्राह्मण अंत जो उपसंहार ब्राह्मण षष्ठ ब्राह्मण है ना उस ब्राह्मण के अंतिम में वृत्तम अनुभाषक उसमें जो कहा था उसका भी अनुवाद करते हैं, सच कहा सच व्याख्या तो अविद्या विषय सर्वैव द्वि प्रकार इतने करके जो बताया गया जो अविद्या का विषय था वो तो सारे के सारे दो प्रकार नहीं है, बस द्वि प्रकार प्रकार है यही है यही थूल सूक्ष्म देहात्म ठीक है, अथवा अथवा एक राय अनु द्रष्टव्य के द्वारा जो अभी तक कहा उसको दूसरे प्रकार से व्याख्या समझना आप, अथवा करें फिर दोबारा व्याख्या करते एक राय अनु द्रष्टव्य का आदि अथवा उक्त विद्या विद्या विषय जो कहे गए जो विद्या विद्या के विषय दोनों कथम असंकीर्ण प्रश्न आया मंतव्य कैसे असंकीर्ण मानना चाहिए माने अभी माने भिन्न भिन्न कैसे मानना चाहिए शंका अभी तो कहा एक अधिक श्रुति बोल रही है ना उसके आधार पर तो मानो मेरा नाम अस्तित्व इत्यादि श्रुति है मृत्यु सब प्रतिभापोती है जो नाना जैसा देखता है नाना तो नहीं एक ही है नाना जैसा दिखता है मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त करता है। कैसे तिमिर रोग लगने पर चंद्रमा दो दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दो हो नहीं सकता, दो चंद्रमा जैसा दिखता है, दो चंद्रमा दिखता नहीं, दो चंद्रमा जैसा अज्ञान के कारण, तिमिर रोग के कारण, यहां भी तिमिर रोग के सामने अविद्या है, उसके कारण द्वैत दिखता है, द्वैत जैसा लगता है, वास्तव में द्वैत नहीं है। क्यों स्तुति बोले एक अदा एवं प्रष्टव्यम ऐसा बता करके मृत्यु से मृत्यु मात्र होती है हनाने प्रसिद्धि निंदा कर रही है, भेद दृष्टि वाले की निंदा कर रही है, ठीक है। तत्र उत्तरत्र ग्रंथस्य विषय परिशेषार्थम पुरुषम इतम शेषम आरभ्य उत्तम दर्शनी, आगे का जो ग्रंथ आना वाला है उसके परिशेष परिशुद्धि के लिए, जब तक अविद्या को पूरा हटाएंगे नहीं तब तक आगे प्रवेश नहीं कर सकते। तत्र उत्तर ग्रंथ से विषय परिशोध आगे के ग्रंथ के जो विषय है आत्मा है, आगे का ग्रंथ का विषय आत्मा है, उसको शुद्धि करने के लिए पुरुष के प्राण शेषम आरभ्य उत्तम स्मारे पुरुष से लेकर के जो कहा गया था उसको एक बार और दिखाते हैं। एक था क्या कहते हैं तत्र च इत्यादि भाष्य में था, पूर्व कृष्ण भाष्य में है तत्र च इत्यादि था भाष्य में था, तत्र च अविद्या विषय सर्व एव सर्वे एव साथ ही साधार भेद विशेष विधि हो गया व्याख्या कहा था टिप्पणी छह सात की। तत्र विद्या विद्या विषय और असंकीर्णत्वेन अवगत विद्या और अविद्या के विषयों को दोनों को पृथक पृथक रूप से जानने में पुरुष विद ब्राह्मण के लेकर के अभी तक जो कहा उसको कहते हैं कहा अभी दूसरी साथ की टिप्पणी कहते हैं उत्तर ग्रंथ से मन सुख उत्तर ग्रंथ से माने उत्तर ग्रंथ से चतुर्थाध्याय से यो विषय हो माने तृतीय अध्याय जो द्वितीय अध्याय आने वाली है आने वाला है वो चतुर्थाध्याय होता है वृद्धान क्रम से उसका जो विषय है विद्यारूप वह ज्ञान रूप विषय है इसका विद्यारूप तस्य परिशेष विवेचनम उसके विवेचन के लिए माने पृथक करने के लिए अविद्या का विषय से विद्या का विषय आत्मा भिन्न है ऐसे दिखाने के लिए फिर एक बार पूर्व की पुरुष वेद ब्राह्मण से कहा गया वाक्य को दोबारा कहते हैं ठीक है। आठवीं है शेष शेषी रूपम वो शेष था ये शेषी है यह अध्याय द्वितीय अध्याय शेषी है अंगी है वो अंगत है इसमें जाने के लिए अंगत है क्यों जब तक अविद्या को हटाएंगे नहीं तब तक यहां जा नहीं सकते उसको जानना आवश्यकता थी माने ज्ञान के लिए ही आत्मज्ञान के अंगत है ये पूर्व को जो कहा क्या वहां से विरक्त होगा तभी तो जा सकता है शेषी माने अंगी वो शेष थे अंगत है ये अंगी है किसी भी शेष रूपम यही शेष या विशेष शेष स्वरूप है अंगी है माने पूर्वाध्याय व्यर्थ नहीं है जब तक उसको नहीं समझेंगे तो त्याग नहीं दे रहे वैराग्य नहीं आएगा तब तक यहां प्रवेश होना संभव नहीं है इसके लिए आगे ठीक है। तरी समाप्तत्वात् अविद्या विषयस्य कथम अविदुषो गार्ग्यस्य प्रवृत्ति आशंका अविद्या का विषय तो समाप्त हो गया और गार्ग्य यहां पर अज्ञानी है वो सगुण ब्रह्म को जानता है निर्गुण ब्रह्म को जानता नहीं है अज्ञानी है प्राण को प्राणोपासक है ना वो अज्ञान का विषय जब हो चुका है तो अज्ञानी गार्गी का यहां प्रवृत्ति कैसी होगी इस अध्याय क्या वक्ता के रूप में दिखाई पड़ता है शुरू में वो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी क्या शंका है तभी समाप्तत्वाद अविद्या विषय से अविद्या का विषय समाप्त हो गया पर होने से अब फिर अविद्या का विषय जो गार्ग्य है वो उसकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती प्रथम अविदुषो गार्ग्य से जो अज्ञानी है गार्ग्य आत्मवेत्ता तो है ना वो प्राणादि को आत्मा समझ बैठा था तो उस गार्ग्य की प्रवृत्ति कैसे होगी ये शंका है सात की टिप्पणी में दस की टिप्पणी सर्वा सर्व अविद्या विषय से व्याख्या करते तत्र सारी अविद्या का विषय की व्याख्या कर देने पर फिर गार्गी की प्रवृत्ति अज्ञानी है तो कैसे प्रवृत्ति होगी यहां ये शंका आ गई इसको उत्तर देते हैं तदर्थम अवांतर विभाग में गार्गी की प्रवृत्ति के लिए अवांतर विभाग दिखाते हैं ज्ञानी की प्रवृत्ति होनी अज्ञानी है, अज्ञान का विषय समाप्त हो चुका है, अब यहां ज्ञान के विषय में ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसे होगी, क्या उसी को सिद्ध करने के लिए है अवांतर विभाग मान लो कुछ अवांतर विभाग को दिखाते हैं कहा ज्ञानी की प्रवृत्ति कहा तत्प्रवृत्ति प्रदर्शनार्थम ज्ञानी की प्रवृत्ति दिखाने के लिए प्रवृत्ति प्रदर्शन करने के लिए यही है तदर्थम अवांतर विभाग का अनुवाद करते सच कहा सच व्याख्या तो अविद्या विषय सर्वे द्वि प्रकार है, अविद्या के विषय भी दो प्रकार है, फूल शरीर को ब्रह्म नहीं मानता था वो, सूक्ष्म शरीर को ब्रह्म मानता था, अविद्या के विषय में भी दो भाग करते हैं गार्गी की प्रवृत्ति दिखा देंगे, वो सूक्ष्म शरीर को ब्रह्म मानने वाला है, फूल शरीर को मानता नहीं था, इसलिए अविद्या का विषय को दो भाग करके बताते राशि का तो यही है कौ एव प्रकार दर्शन सूक्ष्म शरीरम उपनिषति, वो दो ही प्रकार अविद्या का विषय भी दो प्रकार है, फूल शरीर सूक्ष्म शरीर दो है, वो वही दोनों प्रकार जो है दर्शन दिखाते हुए आरोपैले सूक्ष्म शरीरम उपनिषति, स्थूल शरीर को भी दिखाएंगे सूक्ष्म शरीर को दिखाएंगे, गार्ग्य स्थूल में ब्रह्म दृष्टि नहीं थी, फूल में सूक्ष्म में थी उसकी दृष्टि, ये कहने के लिए पहले सूक्ष्म शरीर का कथन करते हैं क्या अंत प्राण उपस्तंभ को गृहस्थ तत्माधि लक्षण अंत सूक्ष्म शरीर जो है ना वो प्राण है, समष्टि को प्राण बोलते हैं, उपस्तंभ का धारक है गृहस्य स्तंभादि लक्षण, यही घर के लिए स्तंभादि धारक होते हैं, वो भीतर होते हैं उसका धारक होते हैं गृह का, इसी प्रकार भीतर है प्राण माने सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर का धारक है, और प्रकाश का अमृत का प्रकाश स्वरूप है वो और अमृत स्वरूप है, माने स्थूल शरीर के मरने से सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अमृत है, इसलिए कहा सापेक्ष अमृतत्व है उसमें, थोड़े सारे तो सापेक्ष अमृतत्व भी नहीं है, ये कहा ठीक है कहते हैं तस्य बाह्यकरण द्वारा थूलेषु विषयेषु प्रकाशकत्व अमृतत्व से विपालितम, वो जो तस्य माने जो अंत सूक्ष्म शरीर है ना प्राण है वो उसका बाह्यकरण द्वारा प्रकाश कैसे करेगा, बाह्य जो चक्षुराधिकरण के माध्यम से, चक्षुराधिकरण के माध्यम से फूलेषु विषयेषु प्रकाश करता है, फूल विषयों को प्रकाश करता है, तो सूक्ष्म शरीर अपने आप नहीं कर पाता है, इंद्रियों के माध्यम से करता है, बाह्यकरण के माध्यम से प्रकाशकत्व आ जाता है, उसमें अमृतत्व भी आ जाता है, अमरत्व भी आता है स्थूल की अपेक्षा, क्योंकि विपादित पहले हमने सिद्ध कर दिया, कहा बारह तेरह की टिप्पणी है बार में कहते प्राण से लिंग देह से किया प्राण से लिंग देह सूक्ष्म शरीर, तेरह में कहा ज्ञानमृते अनाश्यत्वाद, ज्ञान के बिना नाश नहीं होता उसका, इसलिए अमृत कहा उसको, ज्ञानमृते ज्ञान के बिना विकार बना देना चाहिए, ज्ञानमृते ज्ञान के रीते माने वर्जन ये अव्यय है, ज्ञान के बिना अनाश्य है नाश नहीं होता, इसलिए उसको अमृत शब्द से कहा सापेक्षिक अमृत टीका में कहते हैं तस्य बाह्यकरण द्वारा हो गया, अच्छा द्वितीयम द्वितीय थूल शरीर है अज्ञान का विषय, अविद्या का विषय दो सूक्ष्म शरीर थूल शरीर, उसे सूक्ष्म शरीर का वर्णन हो गया, अब अविद्या का विषय दूसरा जो बाह्य है उसको दिखाते हैं द्वितीय, एक कहा द्वितीय द्वितीय प्रकार आचरण जो अविद्या का जो दूसरा विषय दूसरे प्रकार विषय है उसको कहते हुए थूलम शरीरम दर्शे कि थूल शरीर को ही दिखाते हैं भाष्यकार, बाह्यस्य का भाष्यकार बाह्यस्य कार्य लक्षण वो कारण लक्षण था अंतर वाला धारक और बाह्य जो है धार्य है ये कार्य स्वरूप है, अप्रकाशक ये प्रकाशक नहीं है वो प्रकाशक था या प्रकाशक है ये बताया ठीक आप कहते हैं तस्य कयापि विधया सूक्ष्मदेहम प्रति अप्रकाशकत्व, ये जो थूल शरीर है ना वो किसी भी प्रकार से सूक्ष्म शरीर को प्रकाश नहीं कर सकता, अप्रकाशकत्व, इसलिए इसमें अप्रकाशकत्व धर्म है। मान सूक्ष्म शरीर तो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा फूल शरीर को प्रकाश करता है, फूल शरीर किसी भी प्रकार से सूक्ष्म शरीर को प्रकाश नहीं कर सकता, इसलिए इसको अप्रकाश पटकम भाषिका। टिप्पणी 14 की फूल देहस्य का सेवन फूल देहस्य आगमापायी अवहेत अवहेत हेयत्व सूचयी, यह आगमापायी है, ये फूल शरीर आगमापायी है, उत्पत्ति विनाश धर्म वाला है, इसलिए ये हेयत्व है। अब उपसर्ग लगे बोल रहे हैं अवहेयत्व, अवश्य हेयत्व है, यज्ञ है, यही सूचित करते हैं भाष्यकार, सूचित करते किस शब्द से उपजन अपजन धर्म अपाय धर्म, ये उत्पत्ति विनाश वाला है, उसके लिए दृष्टांत क्या है आगे देते हैं। ठीक है, कहते हैं यथा गृहस्थ त्रिणादि बहिरंगम, जैसे घर में जो त्रिणादि होते हैं ना बहिरंग होते हैं, बाहर के अंग होते हैं त्रिणादि, दीवाल बनाते हैं त्रिणादि घास आदि को, अभी भी है जगह जगह करता, यथा गृहस्थ त्रिणादि बहिरंगम तथा सूक्ष्म से देह से, उसी प्रकार यहां भी सूक्ष्म देह का ठूलो देहो तथा मान बहिरंगम, ठूल शरीर बहिरंग है बाहर का है, तथापि त्रिणादि बिना गृहस्थ व्यवहार योग्यत्व व्यवहार अयोग्यत्ववत्, जैसे त्रिणादि के बिना गृह व्यवहार नहीं होता, खंभा गड़ा हुआ है घर नहीं बोलेंगे, जब त्रिणादि लगाएंगे तो घर बोला जाता है, ठीक इसी प्रकार फूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर का व्यवहार नहीं हो सकता, ऐसे ये कहा ये बोलना चाह रहे हैं। यथा गृहस्थ त्रिणादि बहिरंगम, जैसे घर के जो त्रिणादि होते हैं बहिरंग होते हैं, अंतर का अंग होता है खंभ स्तंभ होता है माने त्रिणादि बहिरंग, तथा सूक्ष्म देह से थूलो देह, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का थूलो देह बहिरंग है, फिर भी तथा माने फिर भी बहिरंग होने पर भी तथा त्रिणादि बिना गृहस्थ व्यवहार अयोग्यत्व, त्रिणादि के बिना गृह ऐसा शब्द का व्यवहार नहीं होता, त्रिणादि चाहिए, यदि कोई बहिरंग है फिर भी त्रिणादि के बिना गृह शब्द का प्रयोग नहीं होता, समान तस्यापि तस्मान सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर जो है ना उसको भी फूल देहम बिना न तद योग्यत्व, फूल शरीर के बिना व्यवहार योग्यता नहीं हो सकती उसमें, इसलिए फूल शरीर की भी आवश्यकता है उसको व्यवहार के लिए सूक्ष्म शरीर को, यदि वह बहिरंग है फिर भी उसको आवश्यकता है, यदि मत्व असमान करके कहा क्रीड़ा इत्यादि शब्द से कहा। टिप्पणियां हैं 15 16 15 में कहते हैं आकाश विशेष आकात्मक, देखो भाई जो घर बोलते हैं ना घर गृह बोलते हैं, घर आकाश है, ये खोखले पने को घर बोल रहे हैं, हम घर में रहते हैं माने आकाश में रहते हैं, दीवाल जिसको आपने बनाया हो घर नहीं हो, लोग बेकार अभिमान करते हैं घर घर करके पैसा खर्च किए और मेरा करके, जो रहने वाला तो आकाश में रह रहा है, आकाश तो उसने नहीं बनाया, घर शब्द का था आकाश खोखलापना जहां हम रहते हैं वही है घर, दीवार घर नहीं है, केवल अभिमान मेरा है घर बोलता है, वो उसका घर दे रहे थे दूसरे को आकाश, आकाश तो देना चाहिए ना रहने के लिए, वहां अधिकार नहीं जमाना चाहिए, वहां भी अधिकार जमाता है, आकाश तो उसने बनाया है, घर शब्द का था आकाश है, जो दीवार के घेरे के आकाश को घर कहा जाता है, जहां आकाश में अनाज रखा जाता है मनुष्य रहते सब आकाश में, ये है आकाश, आकाश हम तक से बोल दिया आकाश विशेष आत्मकश्या माने मठाकाश शब्द से कहा जाता है जिसको, आकाश ही हो घर माने वही होता है, गृह से माने यही होता है आकाश, आकाश का वास्तविक अर्थ ही है, जो बनाने वाला दीवार बना दे दीवार घर नहीं है, कोई भी वो भी नहीं रहता दीवार, रहना पड़ता आकाश में रहना पड़ता है, आकाश में बैठता है आकाश में सोता है, दीवार में कोई नहीं सोता फिर भी अभिमान करता है, ठीक है। एक यथा गृहस्थ त्रिणादि है ना, इसी यही चल रहा था, अच्छा 16 तथापि के ऊपर चल रहा था ये 16 ननु तद घटकत्व घटकत्वाभाव कथम अंतरंगत्व स्थूल शरीर का घटक तो है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर कैसे अंतरंग हो गया, ये शंका आगे कहा। तथापि कहा यद्यपि स्थूल शरीर बहिरंग है फिर भी उसके बिना स्थिति व्यवहार नहीं होता, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर का व्यवहार नहीं पाता, इसलिए इसको कहा ये कहा था। तथापि तृणादि बिना गृहस्य व्यवहार अयोग्यतावत अयोग्यत्ववत, जैसे तृणादि के बिना गृह व्यवहार नहीं कर सकते, घर करके व्यवहार नहीं कर सकते, लगाना पड़ेगा तृणादि, ठीक इसी प्रकार तस्यापि स्थूल देहम बिना तब योग्यत्व मिलती है न तद योग्यत्म, उस सूक्ष्म शरीर को भी स्थूल शरीर के बिना व्यवहार की योग्यता नहीं हो सकती, इसकी आवश्यकता है। फिर एक कहा तृण इत्यादि कहा था भाष्य में, तृण को समृद्धि का समो, ये स्थूल शरीर जो है ना जैसे घास भूसा आदि के समान है, घर के जो बाहर लपेट लगाए तो दीवार बनाते हैं उसके समान है, उपजन अपाय धर्म वाला है, उत्पत्ति विनाश वाला है, स्तंभ तो बहुत दिन रह जाता है, स्तंभ के समान सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य पूर्व प्रामाणते नाम रूपे सत्यम इत्यत्र प्रस्तुतम इति प्रस्तुतम अस्ति इत्यः, पूर्व में प्रस्तुत है इसका, पूर्व प्रामाणते नाम रूपे सत्यम तेरे सन्न इत्यादि कहा था, उसको नाम बोधन की चर्चा हो गई थी, सत्र की टिप्पणी कहा कि थूल से थूल दे की चर्चा हो गई, सत्य शब्द से कहा था उसको पूर्व ब्राह्मण, सत्य शब्द वाच्य भारतीय भाषण ने कहा और शब्द शब्द का वाच्य आता है, ये पूर्व षष्ठ कंडिका में जो सत्य कहा था पूर्व षष्ठ कंडिका का अंतिम कंडिका में षष्ठ ब्राह्मण के अंतिम ने कहा था सत्य शब्द से कहा था थूल शब्द, ठीक है नाम और मध्य टीका भी कहते हैं सर्वथा बाल वैदूर्य सत्यत्म अस्थिति संग्राम निरसित मिशन है, कभी भी बाद नहीं होगा उसका, सत्य बोल दिया ऐसी शंका किसी के मन में आ जाए सर्वदा हर प्रकार से किसी प्रकार से बाद वैदूर्य कभी भी उसका बाद नहीं होगा सत्य, ये शंका हो सकती है ऐसा सत्यत्व होगा शंका आ सकती है, उसके खंडन में विशेषण लगाते हैं मर्त्य, मर्त्य है भाषिकार कहते हैं मर्त्य है ठीक है, हमें आगे तस्य कार्यम दर्शयति उसका कार्य दिखाते हैं तेन अमृत शब्द वाच्य प्राण छन्न तेन प्राण छन्न तेन ऐसा छन्न कहा था, उस स्थूल शरीर के द्वारा जो मर्त्य है विनाशी है उसके द्वारा प्राण मन सूक्ष्म शरीर जो अविनाशी है ज्ञान के बिना नाश नहीं होता, वो आच्छादित है ढका हुआ है, वहां तक भी बुद्धि हमारी जा नहीं सकती, और आत्मा में तो कैसे जाए उससे भी ढका हुआ, आत्मा तो दोनों से ढका फूल से भी है सूक्ष्म से भी है, इसी को पंचकोश बनाते हैं फूल सूक्ष्म शरीर मिलाकर के पंचकोश होता है, नैतिर्वेद तो पंचकोश बताया यही दो मिलकर होता है फूल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों को लेकर के पंचकोश बना दिए, इसलिए उसके भीतर है आत्मा ये दिखाया है कि सूक्ष्म दिखाया वृत्तम अनुद्या अजात शत्रु ब्राह्मण अवतार रहेगी, और पूर्व की बातों को अनुवाद कर आगे जो ब्राह्मण आने वाला अजात शत्रु ब्राह्मण माने द्वितीय अध्याय का जो प्रथम ब्राह्मण है उसको अवतरण देते हैं, सैव प्राणो वही जो प्राण है बाह्य आधार भेदेश अनेक आधार विस्तृत वो जो प्राण सूक्ष्म शरीर बाह्य आधार विशेष में भिन्न भिन्न आधार है सूर्यादि आधार भिन्न भिन्न आधार के द्वारा भिन्न भिन्न नाम प्राप्त करके बैठा है, जैसे जैसे बाह्य उपाधि मिली वैसे वैसे नाम हो गया उसका, ये कहते हैं सैव च प्राण मन जो सूक्ष्म शरीर का पुंज है वही चार की टिप्पणी में कहा है सूक्ष्म देह प्राण मन सूक्ष्म देह वही सूक्ष्म शरीर जो है वह बाह्य आधार भेदेशु बाह्य आधार उसके जो बाहर में जो जो आधार होगा कहीं पशु बना हुआ है कहीं मनुष्य दिखता है कहीं कुछ दिखता है जैसे जैसे आधार उसका है उसी के नाम से कहा जा रहा है बाह्य आधार वेदेश बाह्य आधार विशेष में अनेकदा विस्तृत अनेक प्रकार से फैला हुआ है वही सूक्ष्म शरीर जितने बाह्य आधार उतने ही सूक्ष्म शरीर बन गया व्यष्टि रूप निश्चितता। उसको ना प्राण एको देव इतुच्य, उसको प्राण एक ही देवता को ऐसा कहा जाता है, अनेक रूप से फैला हुआ होता है। प्राणो एको देव इतुच्य, पांच की टिप्पणी है ना, पांच की टिप्पणी में ऐसा है, चतुर्था अध्याय लिखना था, तृतीय अध्याय हो गया। ये वृद्धान क्रम से चतुर्था अध्याय है या आने वाला अध्याय है, हाँ नहीं नहीं तृतीय तो प्रथम हो जाता है वृद्धान क्रम से, तो ये यहाँ तृतीय अध्याय के स्थान पर चतुर्था अध्याय लिखना चाहिए, पाठ बनाना चाहिए। नहीं ये आने वाला अभी हमारा चतुर्था अध्याय है ना, वृद्धावे क्रम से और तृतीय अध्याय करके आ गया, उसके स्थान पर होना चाहिए चतुर्था अध्याय, ऐसा होना था, गलत छपा है, ये तृतीय अध्याय के स्थान पर चतुर्था अध्याय छपना चाहिए, सही है। यदि उच्चते ऐसा कहा जाता है, इस अध्याय में आगामी अध्याय में कहा जाएगा, कहा जा रहा है मानी ये चतुर्था अध्याय बताओ वृद्धावे क्रम से, ऊपर से क्रम से नहीं बोल रहे ना, वृद्धा के क्रम से बोल रहे हैं, चतुर्था अध्याय तृतीय नहीं हो सकता, दोनों से तृतीय नहीं हो सकता, ऐसा है। तस्य जो बाह्य पिंड, वही जो प्राण है भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसका जो बाह्य पिंड है एक साधारण, जो साधारण रूप से एक है उसको विराट कहते हैं, बाह्य पिंड जो साधारण रूप से समष्टि है ना, साधारण समष्टि है विराट, वैश्वार भी बोलते हैं कहीं विराट, वैश्वार आत्मा पुरुष विध प्रजापति कह हिरण्यगर्भ इत्यादि भी, उसी का नाम अनेक हो जाता है बाह्य आधार में से है, एक ही वो प्राण है, जैसे जैसे आधार बाह्य है वैसे उसका नाम बदला जाता है। तस्य वगैरह प्राण सही बहुत सूक्ष्म है, उसी का ही बाह्य पिंड एक साधारण, बाह्य पिंड एक है साधारण, वह विराट एक दो की टिप्पणी का अनात्म रूप है, बाह्य जो है अनात्म रूप है, दो में कहा देह एक पिंड मर देह एक साधारण, एक है साधारण पिंड मर का समष्टि रूप तो है, उसको विराट शब्द से बोला जाता है, वैश्वानर शब्द से बोला जाता है, सांदर्भ में वैश्वानर विद्या में इसी को कहा है, और मुंडक में कहा अग्नि उदा चक्षुषी चंद्र सूर्य इत्यादि कहा है, वे विराट की चर्चा है, विराट रूप से कहा है साधारण विराट, वैश्वानर आत्मा शब्द से बोला जाता है उसको, यह निर्विशेष सविशेष आत्मा कहा जाता है, आत्मा शब्द से कहा जाता है, पुरुष विद भी कहा जाता है, और प्रजापति भी बोला जाता है, और क का माने ब्रह्मा वही है, क शब्द का तो ब्रह्मा, ये शब्द से कहा जाता है, हिरण्यगर्भ शब्द से कहा जाता है, जैसे जैसे बाह्य आधार है वैसे वैसे नाम से पुकारा जाता है, व्यष्टि में व्यष्टि रूप से कब पुकारा जाएगा, समष्टि में समष्टि में पुकारा जाएगा, पिंड प्रभाव जैसे पिंड है उसी के आधार पर नाम होगा, पिंड प्रधान है बाह्य शरीर के प्रधान के द्वारा शब्द आख्या जीवनी शब्दों के द्वारा वो प्राण को कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर को ही सूर्यादि प्रविभक्त करण, सूर्यादि जिसके कारण है, जोरबूदा चक्षुषी चंद्र सूर्य सूर्यादि कारण माना है, उसे इंद्रिया है उसके सबसे सूर्यादि है ऐसा माना हुआ है, ऐसे मान और गीता के एकादश अध्याय जो विराट के चरण यही है, विराट संपूर्ण विश्व एक रूप में दिखाया, समष्टि रूप में भगवान ने दिखाया, वही विराट है, विराट दर्शन यही और अन्य कुछ नहीं है, जो छांदों में वैश्वान बोला जा रहा है चाहे जा जैसा है वो विराट वही है गीता के एकादश अध्याय। अच्छा सूर्यादि प्रवृत्त करना कहा, पांच पांच जो कहते हैं सूर्यादि रूप, सूर्यादि रूप जो है सूर्यादि शब्द जिसके कारण है, जैसे सूर्य चंद्र आंख है, दिशा आदि स्रोत्र है इत्यादि कहा हुआ है, और एक अंश एक अंश अनेक अंश, एक भी है अनेक भी वो प्राण, समष्टि रूप में एक है, व्यष्टि रूप में अनेक है। एकम च छेद की कोई लगाना चाहिए, एकम च अनेकम च शेष आदमी कहा, एकम माने समष्टि रूपम और अनेकम माने व्यष्टि रूपम, उसे आपने बताया दोनों रूप है इसका। एक एक उपाधि में व्यष्टि रूप में है और समष्टि उपाधि विराट आदि में समष्टि रूप में है, इसलिए गर्म होते हैं। एकम च अनेकम च ब्रह्म एतावत एव, एक एक ब्रह्म और अनेक ब्रह्म ये इतना ही है बस, माने सगुण ब्रह्म इतना ही है, इतना ही सविशेष ब्रह्म एतावत एव, नाता परमस्ति इसके आगे कुछ नहीं, माने निर्विशेष को छोड़कर बाकी सविशेष में इतना ही। प्रत्येकम च शरीर वेदेश उपरिसमाप्तम, प्रत्येक शरीर में व्याप्त है, अंतकरण रूप से व्याप्त है प्रत्येक अंश शरीर भेदेशु, प्रत्येक शरीर विशेष में परिसमाप्त है, सब में व्याप्त है, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा जैसा शरीर होगा उसी रूप से व्याप्त है, इस रूप से चेतना अवत, और ऐसा गुत्व आदि के समान में जड़ नहीं है, जैसे गुत्व भी सारे गाय में व्याप्त होती है, होता है गुत्व जाति है, घटत्व जाति सारे घट में होते हैं, उसके समान नहीं है, चेतनावत है, चेतन है, वो तो जड़ है गुत्वा, वो भी जो गुत्व धर्म है जड़ है, ऐसा नहीं चेतनावत शक्ति, चेतनावान है, चेतना धर्म है, चैतन्य जो है धर्म है, धर्मी है, चैतन्य चेतनावत का अर्थ चैतन्य, चेतना धर्म है और चैतन्य है। आज की टिप्पणी में कहते हैं चैतन्य रूपम ये कहा, चेतना चेतना नहीं चेतना वाला है वो, मतु प्रत्यय लगा है, चैतन्य स्वरूप है। और कर्त्री भोक्त्री चाहे वो कर्ता भोक्ता वही होता है, निर्विशेष आत्मा तो कर्ता भोक्ता नहीं, वही एक कर्ता भोक्ता, कर्त्री भोक्त्री चाहे कर्ता भोक्ता है, कि अविद्या विषय एवं जो अविद्या का विषय है, यहां आत्मत्वेन उपगत है तो अविद्या का विषय है भी, माने अविद्या का दो विषय कर दिया था, फूल जगत और सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत वाला है अविद्या का विषय है, फिर तो आत्म रूप से जाना गया है अज्ञान का शुद्ध क्या आत्मा, यही स्थिति समझते हैं लोग, अविद्या विषय में वह आत्मत्व उपगत हो, आत्मत्व स्थिति मैं जिस चीज का समझ में आत्मा यही है करके समझा, जिस गार्ग्य में उपगत हो गार्ग्यो उसी को आत्मा समझा है, सूक्ष्म शरीर को ऐसा आत्म रूप से समझने वाला जो समझा हुआ गाड़ी है ब्राह्मण वक्ता उपस्थापित है, इस अध्याय में शुरू में वक्ता रूप से उपस्थापित कर दिया जाता है, तो ब्रह्मते ब्रह्माणी करके बोलने आएंगे यहां, उनको वक्ता बनाया दिया जाता है गाड़ी को, वक्ता रूप से उपस्थिति पहले होगी, बाद में वक्ता अजात शत्रु बनेंगे भविष्य में, किंतु शुरू में वक्ता गाड़ी है, वक्ता रूप से उपस्थापित हो किया जाता है। तद विपरीत आत्मदित अजात शत्रु, उसके आत्मदृष्टि प्राण में है सूक्ष्म, उससे अतिरिक्त में आत्मदृष्टि वाले जो अजात शत्रु हैं शुद्ध में उनकी दृष्टि आत्मदृष्टि निर्विशेष में है, वह अजात शत्रु श्रोता होंगे, सूर्य में यही इसी रूप में देखा जाएगा, वक्ता श्रोता गार्ग वक्ता रूप में अजात शत्रु श्रोता, ये प्राणोपासक है ये वक्ता रूप, और वो भिन्न भिन्न आत्मा के उपासक है, मतलब नाम करने वाले हैं अन्वेषण वाले हैं अजात शत्रु निर्विशेष में प्राण से व्यतिरिक्त वो श्रोता रूप में कहे जाने का समय हो गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य